am yonente la ba demé ci asbabun nuzul khatum témèr ak ñaar fuk ak ñaar wax joji ma nga fa yalla ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam khul wax len ay shay'in ana banbir ana manbir akbaru shahadatan mo gëna reuy sédé ana mir mu ngeen yaakar ne mo gëna reuy sédé dama damay lottu ci tontu laaj bobu kenn ku nek indi lamu xalaat yalla ne yunus bi sallallahu alaihi wasallam khul ne len allah yalla moy bi gëna reuy sédé yalla mom mi nga xamni nak mo gëna reuy sédé mom shahidum bayni wa baynakum moy xede ci xede sama digeunte ak yeen yeen ne ngeen duma ab yonent yalla neena ab yonent la su ngeen and yeen ñep ne duma ab yonent te ki moy yoni ab yonent la su boba ab yonent la ibnu abbas ne qala allah lin nabiyhi muhammadin qul lahum ay shay'in akbaru shahada فإن أجابوك وإلا فقل لهم الله شهيد بيني وبينكم سدمتي تفسير البحر جوكيب نيانتل بقاتم جرم نيت جرم نين فك ابن عباس وخم جوجي ماغف يونتي بي صلى الله عليه وسلم تكنلن واوحي الي تيت بوكنا تي لي تكتلن اب يونتلا وحي جنما وحي هذا القران القران جي mune ku yeddine sallallahu alaihi wasallam yalla yoni wuko dama defene da nga jangul alquran ji tere bo xamne mbolam ñi wax ñi gëna dégg arab ñi gëna dégg science ñi gëna dégg aduna ñi gëna dégg politique ñi gëna dégg économique lenn lu nekk ñako gëna dégg suñu ñëwé exposé ci kanamu alquran lañu wax ba nopi bu alquran waxé indi lu fawqa li nga xamne mom lañu wax gën ko rafet kon su fekke ne sallallahu alaihi wasallam du ab yunent mune len fan la jël alquran ji wa uhiya ilayya wahyu nañuma hadha alquranu alquran ji li unzirakum bihi ak ma war ngir ma war len ci yeen wa makka wa man balagha ak kep ko xamne alquran agna ci mom wa man ak kep ko xamne balagha alquran bi agna ci mom bañ koy wax ci wa makka yag na alquran dem ba legi ak ci ñun nek lu ñu wara war ñun tamit ñu bok ci al arab wal ajam ila yawm al qiyamati mu ngok kenn duko wuté mo waman balax juju moy ku alquran ak ci yow rek soko deglu bayyi ko xel jang ko jox ko say nop jox ko sa xol jox ko sa xel jox ko say ciir alquran moñat la walbati la ndax dama adamu yep dañu soxla wo alquran moñat len walbati len dama adam bu judd bu nek la fi xusen mi ngi ci ak perte ludur alquran daf ko japp moñ ko ba moñ ko ni alquran bëgg mu mel ko luko moy rek mi ngi ci perte bëpp auto bo xamni dafa genn wara nek auto ba transport lay def di jël ay nit di yobbu bu fekke ne waji da ko jënd ba nopi wëjël ko soor bu mëna dawal soor bu nak dugg ci biir tok apparenté ba tok buñ togué ba ngon jot ñëwaati dem ñibi su suba ñëw duggaat tok ba ngon jot ñëwaati dem ñibi koka la fi xusrin mi ngi ci ak perte da ko war tek ci teli bi di daw di wut ay fukki dërëm ak ñaar fukki dërëm lako moy mi ngi ci perte waxuma la nak su dé fay sefer bi di fay apparenté bi té buñ xëyé ñëw tok ci côté bam neex la ñëwaati ñibi alquran kon da ñëw ngir waraté motax boko denc ci sa kaggu rek mbacc sa auto alquran sa bu xëyé daat lay moolu daat lay tabarkalla wax lo xamné soko yegoon do ko def noné dang koy jang ndax mu war la moñat la ba nga mel nit ñi motax kum dugg moñ la war la rek ku le seen xamne yow wi alquran mo la moñ mo la war yunti bi sallallahu alaihi wasallam ne len a innakum mundakhiyin mundakhiyin la tashhaduna yamangena shedene anna ma'a allahi andana yalla alihatun ukhra yenen yalla ndax yeen bokk ngeen ci seen fidwure ngeen ñemene yalla amna yeneen yalla yu fi nek yu bokut ak yalla ndax am ngeen fidwo khul neelen su fekke am ngeen fidwi de man de la ashhadu lolou duma ko sédé la ashhadu lolou de duma ko sédé yalla amna yenen yalla yu nek fi mom lolou de duma ko xede mukk yalla amul grand frère yalla amul petit frère yalla amul nawle yalla amul mbokk yalla amul badjan yalla amul tante la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa kurdi yalla do yalla amutub jarbat amul dom amul soxna yalla yalla rek ñepp dafa yam ci mom motax mu meuna teural loi be ne bu ñepp yamuton ci mom ku nekkon tay domam bu de joté do de ku nekkon najaayam bu de joté do de ndax ku fi am sa dom ba sa najaay mu febar nek hôpital sax waxuma la dara way dang ko séti ba son so amul ñeug ko yëkëti dang ko yëkëti ordonnance buñ ko jëndal lu mu ser buñ ko bindal lu mu ser ser nga jënd ko waaw kan lay jëndal ordonnance ngir bëgg mu jog bo yor nak diyam kay wala febaram du febar tabarakal yalla ne ko xol ne len dal innama huwa ilahu wahid innama li fi nek li rek la huwa koku huwa ya ngi nonu barlo ci sar bi huwa koku ilahu wahidun ben yalla ben la bo xamne bo ne wahidun done isnani waxuma la ngay wax salat wahidun rek tagay yam konté bi fofu lay tambalé fi lay yam motax ci ikhlas mu yaqul huwa allah dani ahad ahad ci arab mom fofu rek ngay nek mune khul waxal ne innama huwa ilahu wahid wa innani kaman muhammad sallallahu alaihi wasallam bari'um mimma tushrikuna ku set la ci li ngeen di bokale li ngeen di bokale man set na ci wacc lolu ala dama wax kacet ma ci manam fuma yoni ku ci lolu mom bu ngeen de cede nan yalla amna nawlek amul nawl yenen yalla amna feek yalla jant beek yalla weru yalla nangam nangam mune neelen man de bari'um mimma tushrikuna dagn na ba set wacc ci li ngeen di bokale ndax bokale mom tabarakallah lu baxut la lu meuna yak ay def la lu meuna sippi ak mbax la lu meuna saxal nit ki ci keur gu ko neexut la lu meuna tax dom adama dembo yamul khiyam jaar ca wetu chamoñ gala bokale bax de yak aduna di yak alakhirah di yak mbok di yak and bokale baxul bokale baxul alladhina ñinga xamna nak ñom ataynahumul kitaba jox nañ len alquran jox nañ len tere bi mi tawrat ma injil ñepp ñi nga xamne ñi nga injil wala ñu yor tawrat bi nga xamne moy bi yalla wacce won ci ñaari yoonentum yoyu isa ak musa ñoñu ko jang ñom ya'rifunahu xamnañu muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ya'rifuna abna'ahum nañu xamé seeni dom xamnañu muhammad sallallahu alaihi wasallam niñu xamé seeni dom iskay alquran xam nga yonenti bi alayhi salatu wassalam ni nga xamne sa dom waaw ndax kep ko xamne am nga dom information mo lay wax ne dom ji sa dom nga gëm information bobu jigen rek moy ki nga xamne information du ko wax ne dom ji sa dom waye kep kuy goor li lay wax ne dom ji sa dom la moy information rek ngay jot moy sa soxna rek mo nan tel yow nga da nek ki sama dom la ndax nangam ak nangam da di wolu ko rek dat ne sa dom la yalla nak ni waw comme ni sen soxna mo len wax ni dom ji ma eumbe day sen dom mu juddu ngeen wut seni lax wut seni xar ray da ni ngente da di contane yalla ni waw information bi jigu soxna si ngeen gëme ko non man tamit ma am information gën ko reuy fouf bindu ko mom jox len information ngeen lank ah alladhina ataynahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum mbollem koñ wacce ci mom téré tawrat ak injil yi waccion ci isa ak musa ñu jang ko de ñom xam nañu sallallahu alaihi wasallam ni ñu xame seeni dom alladhina qasiru anfusahum ñi nga xamne dañu perte seen bop nak fahum la yu'minun ñoñu duñu gëm mukk ko perte sa bop do gëmati mukk perte sa bop ba xamato yaay kan duto xamati yallaay kan setan lu lay ñëk def ci nit da koy fexé bam kelta nit ki perte bopam moy dootu xam mom moy kan bo de jigen day fexé ba dooto nek jigen dooto jigene da ngay goori legi mo lay neex bu goor ñu lañu watal sax jar na la nga watal bu goor ñi di sol ay jinn jar na la nga sol ay jinn bu ñu day sol dal nga sol dal lu goor bu ñu day sulu nga sulu legi goori rek mo la neex ay jaaru duto ko tak lepp luy tax jigéene duto ko nangooti. Léegi nag bokk nga ci nga xam ne xasiru anfusuhum, perte nañ seen bopp. Fofum ñu perte seen bopp nag bànnee xay tax laa yu'minu, duutuñu gëm ndax duutuñu dégloote ñi leen di waar. Naka noonu góor ñi nga xam ne perte nañ seen bopp, bu ñu déggoon yu góor la ñuy def moom mooy ay létta leen di neex, bënn seen nopp, takk ñetti caq, takk ñeenti ceen, loxo bi feesaki lam, tabarkàlla yoo leen di neex. Woddu daal laa gis booleeguñu ko ci, waaye lu dul woddu daanaka ña nga ca tabarkàlla. Waaye alladina xasiru anfusuhum, ñu perte seen bopp, fofum ñoom laa yu'minu, duutu ju nga mukk. Lu tax ñu perte seen bopp mooy ñi nga xam ne dañoo bàyyi fi yàlla jaarlu tabarkàlla. waaye wa man azlamu, kenn dàqute tooñ mim man iftaraa, ci sos alallah, ci yàlla kasiban fen, ki sosal yàlla wax ju dul dëgg. kooku yàlla nee na mooy ki dàqa tooñ ci kaw suuf, sosal yàlla. yàlla ne diw ab yonant la, yow nga ne du ab yonant. yàlla ne diw du ab yonant, nga ne yow ab yonant la. yàlla ne diw ab yonant la, nga ne ko du yonant, sa frère la. yàlla ne na ñooñu dàq tooñ ci kaw suuf, ki dàq tooñ ci kaw suuf mooy ki sosal yàlla wax ju dul dëgg. aw kazzaba bi ayatihi, wala mu weddi aaya yàlla yi subhanahu wa taala, wala mu weddi tërluñu suñu borom bi subhanahu wa taala. waaye yàlla ne na innahu, li mu mën a waat mooy laa yuflixu, du sawe alzalimun, tooñkat yi. tooñkat du sawe mukk. ku tooñ foo mën a nekk lu mu roqe roqe doo sawe mukk mukk mukk. tooñkat yi nag mooy ñi ne yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci yàlla yónni wu ko. ahakay tooñkat yi. wa yowma naxsuruhum, bis bañ leen di dajale ñoom tooñkat yi, jamiaan ñoom ñëpp. baatu xasr alquran bëri na lu mu koy jëfandikoo ci yowmay xiyaam. dina wax nag najmauhum, daañu leen dajale li yowmi laa ray ba fii. waaye naxsuruhum moo gën a bëri ci wàllu dajale yowmal xiyaam. ndax jamcu, dajale googu wala ijtima, mooy dañ lay woo léeg-léeg nga gantu sañ a toog. xamuloo ne fi ne xew-xew lu mu rëy rëy rëy fi ne boo ko wootee am ñu wuute. gis nga aj màkk li muy rëy rëy, am na ñu dul dem. taxawaayu arafat li muy rëy rëy, am na ñoo xam ne ren jii duñu dem, daaw di muñu. man mii ca ñooña laa bokk. naka noonu xew-xew yi gëna ca àdduna si bokk na ci li ngeen di tuddee yéen coupe du monde, am na ñu dul dem. man mii mosuma caa dem. yooyu nga xam ne nag mooy buñ ca wootee danga mën a sañ a dem, bañ a dem. yowmal xiyaamati moom bu yàllay wax wa naxsuruhum, wala wa yowma naxsuruhum, mooy bu la neexee danga dem, bu la néexut danga dem, bu say bokk d'accordee danga dem, bu say bokk d'accordut danga dem, bu sa soxna d'accordee danga dem, bu sa soxna d'accordut danga dem. muskile bi kay mooy xanaa sa dem jotagut. waaye heure bi moom bu jotee, am na malaaka mu yàlla yebal moo xam ne man li ma xamagum moo ci gën a am fayda. malaaka moomu bu la yàlla yónni, bu la say mbokk yónni woon yonent bu jëm bu am solo, nga ne ca yoon wa mu sox yàlla ne ko demal jëli ko, du bàyyi ba nga yóbbu lañ la yónni woon, wala nga doxi ko ba ñëw, mbaa nga àgg ca say bokk ca yoon wàll lay kar, këpp oto ba nga nekk ronc sag roo, damm ca ñetti nit, teg ca bopp ñaari nit, réeral ca ab junni, yàq oto ba, toj pneu ba, yooyu yëpp mu def ko tour essence ba tabarkàlla, ba noppi sonal ñi nga xam ne ñoo fa ñëw di ko seet ba xam kan moo tooñ. loola ndax dajale ga rek. wa yowma naxsuruhum jamian, yàlla tabaraka wa taala ñun ñëpp lay dajale, ku neex dem, ku naqari dem. bu ñu dajalee nag bu yowmal xiyaamee ñun ñëpp, yàlla nee na summa, ginnaaw ga naquulu, ñu wax nag lillazina ashraku, ca ña bokkaale. waaw ayna shurakaukum, ana ña ngeen doon bokkaale. ayna ana shurakaukum, seen way bokkaale ña ngeen doon jaamu, wala la ngeen doon jaamu, wala fa ngeen doon jaamu te du yàlla. ana ñu allazina, ña nga xam ne kuntum neewoon nekkoon ngeen tasacumuuna, doon waxee naan am nañ sañ-sañ ngeen jaamu leen. ana loolee, ana ñooñee, ana foofee. yàlla posé leen question bi nag toog di leen déglu. ñëpp ne selaw, alaaxira ñëpp ne selaw. kenn solul mbubb, kenn sulul dal kenn sulul mbaxna kenn du tok kenn du taxaw amul ay bassin amul pelian amul fess amul fauteuil amul dara ndax ñi gañu ñep dañ ci bayyi seen bassin gaayu don ko bayyi fi seeni fauteuil gaayu don ko bayyi fi seeni fess gaayu don ko gisaguma ko gañu ñukoy rob dencale ko ak bassin fauteuil fess te kat buñ ko dencale lu bala dekkii maxi ñom lekku ko ci bir bamel ba ndax dañ ko soxla bi len yalla laaje question bu ci taxaway bu yag bobu summa ginaaw ga buñ togel yag lam takun nikut fitnatuhum sen fitna ja illa an qalu ludul ñu rek wallahi ñu ngay giñ ñom day san wallahi giñ nañ ci yalla rabbina mi suñu borom ma kunna mushrikeen ñun daaw ñu bokale ñoko giñ de te kat daanu ñu bokale waye fi ni ñoko giñ wallahi rabbina ma kunna mushrikeen yalla diñu ko netti te nekat li nun lay amé fina borom be cinéma gaay taf ab affiche ñu netti la film bi ni mu nexé bu ngon ngay deg bi yeek ndax da nga gëm né affiche bi ñu taf fi mom lañ fi dawalon ci rop motax moy jallat te it nun lay démé yalla subhanahu wa ta'ala mom fini mi ngi lasma yawmul qiyam momit film bu fa wara daw mom lañu netti leg leg ci alquran li day am bu yawmul qiyam ay gaay yalla taxawal nenen ayna shuraka'ukum alladhina kuntum taz'umun ñu tok lu yag summa ñu tok lu yag lam takun fitnatuhum illa an qalu ñune ñom ñep wallahi giñ nañ ci yalla rabbina yalla mi suñu borom ma kunna mushrikeen ñun daaw ñu bokale waaw yalla kat lañuy waxal yalla na unsur xolal kayfa kazzabu ala anfusihim naka lañuy wedde seen bop te fim ne koko ci téré mu lank buñ démé fofu wat ko nak buñ démé fofu nak wat ko waye fi koko fi téré mu lank moy wax yoyu sax leg leg ñu ne waw ki mom yu muy wax ni nañ ko fi bayyi ndax fi lañ ko fekkon dedet amna yuñ fi fekkon te dindiko amna yuñ fi fekkon te dindiko neegu ñax ci lañ dan dëkk dindi nañ ko caaye ci mbang lañ dan sol bayyi nañ ko yi sol yu rafet tabarakallah waw kon nak ñi dañuy dem ba yom na xiyam yalla ci len ñu da di wedd seen bop ni yalla musuñu bokale yalla ne wa dalla anhum musanku ci ñoom mu reer leen ma kanu yaftarun lañ doon sof di leen def ay yalla loola reer leen buñ leen dun wër duñu leen gis muk unsur kayfa kazzabu ala anfusihim wa dalla anhum ma kanu yaftarun wa minhum amna ci ñoom ñu nangulut yalla tay bokale amna ci ñoom man ño xamne wala ko xamne yastami'u ilayka dalay deglu waye du la deg yalla ñu jallu musal di deglu alquran te do ko deg diko deglu te do ko deg moy baat yi mi ngi kandang ci say nopp nak fim nak deg ñaari baat lañu as-sam'u wal fahm sam'u moy lepp luy kandang ci say nopp yang koy deg fahmu nak moy bim kandange ci say nopp nga xam limuy tek ci sam xel jël ko xalaat ko walbati ko terl ko fi nek ni sama tambali won di firi ci chinois yen ñi may deglu da ngeen dal di toxal seen radio wala ngeen fay ko bu fekke deglu len ay chinois bu mako don wax nak ci wenen lak wudul chinois ci gën ko bari ay njaxas naka sa du nona it nonu ngeen def kon suma ne nak dama ne ngeen ne ha moy def ngeen ñaar moy def ngeen as-sam'u deg li may wax def ngeen al-fahmu moy xam ngeen ko yalla nak subhanahu wa ta'ala neena dafa am ñuy deglu te duñ deg deglu te do deg deglu te do deg moy liñ lay wax soko suñ la ko waxe ba nopi dang koy lembam jek taxar ko bam jek nga ne ko ca pañe bay def malina tuyu dal di nek ca la nga nekkon mel na nga melon koku da deg alquran waye deg ko dafa kan nang ci nopi waye amu ci al-fahm te fokk alquran bala mu lay jariñ nga am ci al-fiqh wala bok al-fahm lay nit shuaib yo xon shuaib bañ la dal la nafqahu kaseeran mimma taqulu lol mom na ñaan yalla mom mu bañ la dal munako minhum amna ci ñom man yastami'u ilayka kulay deglu wajaalna ñu def nak ñom ñalay deglu yalla def akinnatan ala qulubihim, akinnatan muray fum ko def ala qulubihim je sen xol ya dañ ko tak dañ ko xadam an yafqahuhu ci ñu deg ko ñu deg ko wa fi azanihim ñu def ci sen nop ya waqran ak dis ba duñ mëna deg alquran iskay yalla ñu jallu musul nop bu dis nop bu ñu sañ ba boromam bu ñu jang alquran alquran juddu ag ci nop yi te kat wa in yaraw kull ayatin la yu'minu biha wa in yaraw bu ñu gisoon kull ayatin bepp kemtan bu ñu wone ne yalla rek ka yalla la yu'minu biha bu ñu gëm kemtan lolé yalla sa su nek mu wone kemtan waye sa su nek ñikoy du moyu diko gëna du moyu ak bari ay kemtan mom suñu borom subhanahu wa ta'ala bokku na ci kemtanam yoyu rek fim nek Musa gi may dem adama mu mus ba mëna sann ay machine ci kaw jawuji machine bobé di aw ay wax di aw ay jëm diko jaar la ci jawuji wala ci ay fil ñak solo yu sew ruuj jëm yoyé bu yëngutu nga gis ko su waxé nga gis nga dégg ko ak lam lay sori sori kemtan yoyu fi nit ki jaar ba def ko mom Musa yu bopam lay gis ndekete kemtanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ma nga ci ginaaw wa in yaraw kull ayatin la yu'minu biha dun ko gëmmuko hatta iza ja'uka bañu dikkel na yow yunitib sallallahu alayhi wasallam yu jaajilunaka ñi wérante ak yow nak di wérante ak yow ci li nga xamne moy aya yi te moy alquran te xamuñ ci dara yaqulu di wax nak allazina kafaru ñeweddi nan in hadha illa asatirul awwalin in hadha alquran ji nekut illa ludut asatirul awwalin inne bi mak ñu ñëk ñu ñom nenañ ñu ñu gëmé alquran mo di alquran ji ñom dañu japp ne ay leeb la yo xamne mak ña ko leebon ay gaay jël ko dikté ko aw gaay gaay yoy bind ko mu nekk fi dedet nekkon ñu gis ñeneen ñu ko mënaat alquran bu fekkon da joggi ci xelum nit bi nit musé légui nit da koy man ndax légui la nit gëna mus ci bu ñëk nit lu nit mus mus ba ba ñuy sango suuf kenn dootu mëna andi lu melni alquran mukk kenn du andi lu melni aya kenn du melni andi lu melni sar waxuma la ngay andi lu melni alquranul karim allazina kafaru yaquluna in hadha illa asatirul awwalin ñu yedd yalla dañuy wax ne alquran ji nekkut ludul ay leeb ludul ay waxtaan ludul ay redd mbindi mak ñu ñëk ñaa muy mak ñu yag ñoo ñe nga xamne ñoo fi jaaroon ne dal alquran ji nekkut illa khurafat wa abatilul awwalin ay chaxan rek la ak ay bindi mak ñaa dedet alquran du chaxan du bind aw nit suñu borom subhanahu wa ta'ala moko wacce jaar la ko ci jibril mu andi ko ci muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hum ñom nak yanhauna anhu dañuy téré alquran wa yanawna anhu diko sori wa hum ñom yanhauna anhu dañuy sori alquran wa yanawna anhu ñi sori alquran manam naha ak naa téré alquran ak sori alquran mu ñaari baat yo xamne seeni makharij dafa jégué muy yanhauna ak yanawna ñi ngi batay ci kon suratul an'am tollu ci aya ñaar fukku ak jurum jëm ñaar fukku ak jurum ben yalla subhanahu wa ta'ala di wax aw gaay ne wuhum ñom yanhauna dañuy téré anhu ci alquran wayan awna ñuy sori anhu ci alquran هؤلاء المشركون المكذبون ينهون الناس عن القرآن وعن اتباع محمد عليه الصلاة والسلام ويبعدون هم عنه سوري القرآن بتري القرآن ما تاخد نياري بعد يوي تاخنا نيت بو جانغ القرآن باي خل سي مغارج دي خامي ديغنت ه اك ا اك ح مو خامي بعد يوي ndax sa bu len joyele rek firima day daldi sapeku te filmu sapeku nga wax ci alquran lu bokut ak li yalla wax man na andi saw jang ñaka jup borom laqdar yu loolu doon wax naan illa an yafsuda al ma'na ludul manama yaqu. Te nit su bëggee wax naabudu mu ne nahbudu manama day yaqu, bu bëggee wax nastainu mu ne nastahinu manama day yaqu. Yooyu baat jar na di ràññee lool. Moo tax ñaari baat yi niñ jegee te bokkuñuñ firi tax ni war a bàyyi xel ci jàng maxarijul xuruuf muy xaraf yi fu ñuy génne bu dee mi ngi jàng alquran. Wa in yuhlikuna, te alaguñu ñoom ñiy tere alquran ak di ko sori, alaguñu illa anfusahum lu dul seen bopp, wa ma yashurun te yëguguñu, yëguñu ko alquran kenn du ko tere. Mii ko te am nag moom alquran, ku koy am ku nekk da ngay jaar ci tumuranke, jaar ci sonn tumuranke lool, sonn lool. Boo jaree tiimale yar ñu tiimale la ko, su jaree nga xiif nga xiif, su jaree nga yalwaani nga yalwaani, su jaree nga laxas dem ca daara wari fu nekk, ndax nga am ci alquran tuuti. Tabarakallah, dafa neexu ta am. Kuy tere nit ñi nag ñu so alquran sori ko ba noppi di tere nit ñi bëgg ñoom ñu sori ko, yàlla nee na ñi koy def daañu alku te seen bopp rek lañu alak, wa ma yashurun te yëguñu ko. Yàlla ne walaw tara cay boo fekke woon, walaw tara boo fekke woon iz wuqifu ba ñu leen taxawalee alal naari ci sawara, ñii tere alquran ak bi sori alquran, cay boo leen fekke woon ba ñu leen taxawalee ci sawara, foofu la sama borom yemale wax ja waxaat leneen. Maanaam loolu bu dee tafsir kat yi dañuy wax ne dafa am lañ fi xasaf, taqdirul maxsuufi mooy la raayta amran shaniian. Ibnu Kasir jukki bu njëkk ba xatum juróomi téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñett nee nañu yàlla daf ne walaw tara cay soo gisoo soo fekke woon is wuqifu ba ñu leen taxawalee ala naar ci sawara, mu ne ha, mu ne kon nga gis mbir mu doy waar, waaye kon nga gis mbir mu doy waar moomee alquran ne ko fa tegg daa di continuer wax ja. Fa qaalu ya laytana, loolu tax ba benn borom xam-xam dafa ñëw ci suñu borom xam-xam yi réew mi tase fek kenn ku ñuy wax Serigne Cheikh di waxtaan ak moom ba dugg ak moom ci wàllu alquran, ne ko seen téere bi moomatee dugg ci alquran, moomatee dugg ci l'islam ndax kenn da ko organise wut. Boo waxee fii lii génn ci wax leneen, wax fii lii génn ci wax leneen, nee nañu Serigne bi tontu wu ko. Ñu dem ba am ndir bu yàgg ànd benn bis nag di doxantu fii ci dëkk bi ba jaar boori fële ca aéroport, jaar ci mbedd mi noonu wala boog ci tari bi noonu, nawet bi taw ba noppi ñax mi àndandoo ak li nga xam ne mooy asamaan si àndandook ndox mi àndandook taw bi mu taw ba noppi aar bi rafet ci àll bi, mu jëkkë-jëkkëri ne ko waaw sëriñ bi lu tax àll rafet, mu ne ko dañ ko organise wut. Waaw, maanaam ci defar alquran moo defar àll bi. Moo tax ni àll bi mel ci taar, ku xam aar ku nekk noonu ngay xamee ne noonu la alquran mel ci aar. Waaye ku xamul aar ku nekk ba mënu boole àll bi ak alquran doo mën a xam lan mooy aar, ndax yàlla du artiste, yàlla boog du nattkat, yàlla artiste la. Maanaam am na ñaar, koo xam ne kii day ñëw nekk artiste di natta ka rëdd bukki te koo xam ne kii artiste la. Yàlla subhanahu wa taala nag mu ne ko artiste la, moo di artiste moom day tiim li nga xam ne mooy ay peinture am di fëpp rek di waccax su nattee mu nekk loo xam ne koo gis mu rafet. Bu dee nag artiste nag moom day rëdd fii natt fii 30 centimètres fii 25 fii 12 ba mu àgg, loola tax moom la muy defar kee moo ko gën a muus tabarkàlla. Alquran nag noonu moo tax yàlla ne walaw tara is wuqifu ala nnaar, mel ni ku ne fu ñu ko wax ji daan ne fa qaalu, ñu ne yaa laytana aka neexoon ñun nu raddu ñu dellooñu, aka neexoon ñu dellu adduna, cay bu ñu dellu woon, cay bu ñu dellu woon. Walaa nukaziba, du ñu weddi bi ayaati rabbina, ci suñu aaye borom. Mu nga bu ñu dellu woon adduna du ñu weddi suñu aaye borom yi. Bëri nañoo xam ne bu leen yàlla yóbboo yowmal xiyaam, suñu dellu si waatoon suñu demaatee daa ñu rëccu de. Am nañu nag buñ dellu si waatoon it ca lañ nekkoon la ñu nekk rek. Waaw, ñii ne yàlla yaa laytana way aka neexoon ñun nu raddu delloos ñu cay buñ ñu delloo woon. Walaa nukaziba, te du ñuy weddi bi ayaati rabbina, ci suñu aaye borom. Wa nakkoon ñu bokk minal mu'minina ci ñinga xamne ñoo gëm mu nga demaguñu fenn nekk fi yalla mom nit li ñu li ngir bañ mu dal ñu ñu ñu wara def kon moy fexé ba réccu gi dal ñi bañ la dal yow réccu gi dal ñi bañ la dal yow yu woor moy bu gaay yo amone téléphone wa alakhir buñ amone téléphone sonatel defal len téléphone ligne bo xamné fofu la jogu ñew fi ñi ne ñu alu waxtaan ak ñun da nga ci gis ñu dul rër tay kon da nga gis tay ci ñun ño xamné duñu rër